سی خوبی کی باتیں حاصل ہوتی ہیں، احساس ذمہ داری اور لوگوں کے ساتھ ملنا اور ان کی مشکلات میں پھر ہاتھ بٹانا، یہ ساری باتیں نماز کی بدولت آل ایمان کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو اگر ایمان والوں کو ہم زمین میں اقتدار دیں تو ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ نماز قائم کریں گے، خود بھی پڑھیں گے، اور قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے نظام کو قائم کریں گے، دوسروں کو بھی پڑھائیں گے، خود بھی پڑھیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے میں یہ ہے کہ غریب غربا کی امداد ہوتی ہے، اور کوئی شخص بھوکا ننگا نہیں رہتا اگر زکوٰۃ کا نظام صحیح طور پر چلتا رہے، کوئی محتاج بھوکا ننگا نہیں رہتا، اس کے لیے کفایت ہوتی ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ کو محتاجوں کی کفایت کے لیے یہ مقرر فرمایا ہے۔ اور تیسری بات، وہ امر بالمعروف کریں گے، ہر نیکی کا حکم دیں گے اور اس کو قائم بھی کریں گے، اور ہر برائی سے روکیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ خود بھی وہ یہ کام کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کا پابند بنائیں گے۔ یہ چار باتیں ایسی ہیں جس کے اندر تمام اجتماعی اور انفرادی نظام آ جاتا ہے، انفرادی نظام بھی اس کے اندر آ جاتا ہے اور اجتماعی نظام۔ برائی کو مٹانا دنیا سے اور نیکی کا قائم کرنا، یہ ایک ایسی جامع بات ہے کہ اس کے بعد اب کسی بات کی ضرورت نہیں رہتی کہ اور کچھ ذکر کیا جائے۔ ایک تو مالی نظام کا درست رکھنا، جس میں سب سے مقدم زکوٰۃ ہوتی ہے، اور دوسرا عبادت کے نظام کو درست رکھنا، جس میں سب سے اہم ترین نماز ہے، جو ہر شخص عاقل بالغ مسلمان مرد عورت اس کے پابند ہیں۔ اور امر بالمعروف، ہر نیکی کا حکم دینا، تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور ہر برائی، خواہ وہ اعتقاد سے تعلق رکھتی ہو یا اخلاق سے یا عمل سے، انفرادی ہو برائی یا اجتماعی ہو، کسی شکل میں بھی وہ اس کو برداشت نہیں کریں گے، اس کو مٹائیں گے، روکیں گے اس کو برائی۔ تو اگر یہ بات قائم ہوگی تو دنیا میں امن اور چین نصیب ہوگا لوگوں کو، بدامنی نہیں ہوگی، امن ہوگا، کوئی بھوکا ننگا نہ رہے، کوئی آدمی بد اخلاق نہ رہے۔ تو ظاہر ہے کہ دنیا کا نظام یہ اس سے بہتر اور نہیں متصور ہو سکتا۔ مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے خلفائے راشدین کی جو خلافت ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ خلافت اسی طرح تھی، علی منہاج النبوت، اور اس کی علامت بھی پہلے ذکر کی گئی ہے، جن کو جہاد کا حکم دیا گیا تھا وہ لوگ تھے جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا اور مجبور کیا گیا ناحق۔ یہ خلافت راشدہ جنہوں نے قائم کی تھی وہ سب مہاجر تھے، والسابقون الاولون من المہاجرین، اور ان کے ساتھ پھر انصار ان کے معاون ہو گئے۔ لیکن خلافت راشدہ یہ اللہ نے مہاجرین کے ذریعے قائم فرمائی، جن کو گھروں سے نکالا گیا تھا، اور ان کو جب اللہ نے زمین میں اقتدار کیا تو انہوں نے یہ ساری باتیں پوری کی۔ نماز کا نظام ایسا قائم کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کو اور اپنے عاملین کو سرکولر جاری کیے کہ ان من اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارے سارے کاموں میں میرے نزدیک سب سے اہم کام نماز ہے، جس نے نماز کی حفاظت کی وہ باقی دین کی بھی حفاظت کرنے والا ہوگا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ باقی دین کی باتوں کو بہت زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا. متا امام مالک میں یہ حدیث موجود ہے روایت. سب کاموں سے زیادہ اہمیت نماز کو دی، اور اس کو قائم کرنے کے لیے ہر سطح پر نظام قائم کرو. کوئی آدمی مسلمان بے نماز نہ رہے، سارے نماز پڑھیں. یہ کام انہوں نے کیا، زکوٰۃ کا نظام ایسا قائم کیا اور محتاجوں کی ایسی دستگیری کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی، کسی کو اس سے محروم نہیں رکھا. ہر جگہ جیسا حضور کا فرمان تھا، تو خزم اغنیائے بترد فی فقرائے، جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں وہاں کے مالداروں سے، دولت مندوں سے، صاحب نصاب لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر لی جائے اور وہاں ہی کے محتاجوں میں اس کو پہنچایا جائے. یہ مطلب ہے وہاں ہی مقدم ہے. ظاہر ہے کہ ہر جگہ اس محتاجی کو مٹانے کے لیے اور ضرورت مندوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے یہ نظام رکھا. یہ بھی خلفائے راشدین نے کیا. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو اتنے اچھے پیمانے پر کیا گیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی. ہر معروف کو قائم کیا گیا، ہر منکر کو مٹایا گیا. تو یہ خلفائے راشدین چاروں کے چاروں، امام ابو بکر جساس فرماتے ہیں، آیت صحیح میں دلیل ہے اس آیت کے اندر، کہ یہ مہاجر تھے سارے، اور ان کی خلافت اللہ منہاج النبوت، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس نظام کو قائم کیا تھا. باقی لوگ اس میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہیں. خلافت اللہ منہاج النبوت، یہ کام چار جو اہم ترین کام ہیں، جتنے وسیع پیمانے پر انہوں نے کیے تھے اور صحیح طریقے پر انجام دیے تھے، یہ نبوت کا کام ہی تھا جس کو انہوں نے چلایا. اس لیے خلافت نبوت یا خلافت علی منہاج النبوت ان کی خلافت کو کہا گیا، اور یہ صحیح دلیل ہے. اور یہ سب الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا، یہ وہی لوگ، انہوں نے اس کو، آگے سورہ نور میں بھی خلافت کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا اور اس وعدے کو پورا کیا. شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ امت کے اس حصے میں دین کو قائم کریں گے، اور دین کو قائم کیا انہوں نے، لیکن آگے اشارہ کر دیا وللہ عاقبت الامور، تمام کاموں کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے قبضے میں. آگے چل کر کیا تغیرات آئیں گے اس کے متعلق اس وقت نہیں بتلایا گیا، اشارہ کر دیا گیا. بعد میں چل کر کمزوریاں پیدا ہو جائیں گی. چنانچہ یہ بات آج نہیں ہے، اور بڑے عرصے تک یہ بات رہی. وہی خلافت راشدہ کا جو قائم کیا ہوا نظام تھا، اس کی اتباع میں تھوڑا بہت چلتا رہا صدیوں تک مسلمانوں میں، لیکن بعد میں خرابیاں پیدا ہو گئی. آج خرابیاں ہیں. آج دیکھ لیں کہ نماز پڑھنے والے اکثریت میں نہیں ہے، اکثریت بے نمازوں کی ہے. مسلمان قوم اکثریت بے نمازوں کی ہے. سو میں اگر 10-20 آدمی پڑھتے ہیں تو اس کا کیا اعتبار ہے؟ اکثریت بے نمازوں کی، اور زکوٰۃ بھی صحیح معنی میں ادا نہیں کرتے. خال لوگ صحیح معنی میں ادا کرتے ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ، اور امر بالمعروف کہاں ہے؟ حکومت کی سطح پر امر بالمعروف کہاں؟ حکومت والے تو خود منکرات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اکثریت حکام کی اور جو کارندے ہیں وہ خود تمام منکرات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو کرتے رہتے ہیں، خلاف سنت باتیں، خلاف شرع بات، ظلم، تعدی، کھیل تماشے کے اندر رغبت، لاہو و لاب کی چیزیں، عیاشی فحاشی کی چیزیں سب اس کے اندر مبتلا ہے، زیب و زینت کی چیزیں تمام کی تمام، آرام طلبی، اور پھر اس کے نتیجے میں برائیاں جتنی بھی ہیں، قباحتیں ساری ان پائی جاتی ہیں. امر بالمعروف کہاں؟ اکثریت منکرات میں پھنسی ہوئی، اور جدھر دیکھیں آپ کو منکرات کی منکرات نظر آئیں، اخبار دیکھیں یہ منکرات سے بھرے ہوئے سارے. کیا ہوتا ہے رسالوں میں؟ کیا ہوتا ہے؟ اور جتنی چیزیں مغرب والوں نے ایجاد کی ہیں ان کے مفید پہلو بھی ہیں لیکن مضر پہلو بہت زیادہ، ٹی وی ہو یا کوئی اور چیز ہو، ان کے مضر پہلو بہت زیادہ ہیں. برائی کی باتوں کی بہت اشاعت ہے، حد سے زیادہ، بیچ بیچ میں سے کہیں آواز نیکی کی بھی اٹھتی رہتی ہے، تلاوت کر دی اور آدھا گھنٹہ تلاوت ہوگی قرآن کی، خالی تلاوت سے تو بنتا کچھ نہیں ہے، اور بارہ گھنٹے سب برائی کا ہی اعلان ہوتا رہتا ہے، تمام برائیاں پھیلتی رہتی ہیں، اس کی اشاعت ہوتی رہتی ہے. آخر یہ سینما گھر جو بنے ہوئے ہیں یہ کیا ہے؟ کیا یہ برائی کے اڈے نہیں ہیں؟ یہ کلب جو بنے ہوئے ہیں جس کو جدید تہذیب کا وہ کہا جاتا ہے، یہ کھیل تماشے جو دنیا کے اندر کیے جاتے ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے کمپلیکس بنائے جاتے ہیں، بڑی بڑی وزارتیں قائم کی جاتی ہیں، ٹور لگائے جاتے ہیں ان کے لیے، یہ کیا ہے؟ یہ سب یہ منکرات ہی تو ہیں اور کیا. عدالت کا رخ کریں اور دیکھیں وہاں کس کو انصاف ملتا، کہیں کسی کو انصاف ملے گا؟ ہرگز نہیں. لوگ اپنے فائدے کی بات کو خریدتے ہیں، رشوت سے خریدتے ہیں، دولت سے خریدتے ہیں، اور گنہگار اور مجرم لوگ اپنے آپ کو بچاتے ہیں دولت خرچ، وکیل ان کی کئی فیور کرتے ہیں، جج ان کا ہی فیور کرتا ہے. کہاں ہے انصاف دنیا میں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نیچے آتا ہے؟ جن تماشگاہیں بنی ہوئی ہیں، شاوت کے اڈے بنے ہوئے ہیں، جوئے ہوتے ہیں، بدکاریاں ہوتی ہیں، شراب نوشی ہوتی ہیں، یہ سب برائیاں جدھر دیکھو غلبہ ان کا نظر آئے گا. چاہے آپ اسلام کا نام لیں لیکن دنیا میں ہے کیا ہے؟ کتنے آدمی نماز پڑھتے ہیں اور نماز کا پابند بنانے کے لیے کتنی کوشش کی گئی ہے. ایک دفعہ تقریر کر دینی، اعلان کر دینا، مصلی بچھا دینا، اس سے تو بات نہیں بنتی. خلفائے راشدین تو پوچھ گچھ کرتے تھے. متا کے اندر آتا ہے کہ سلیمان ایک شخص تھا، اس کو دیکھا نماز میں نہیں آیا، حضرت عمر نگاہ رکھتے تھے، نماز میں نہیں آیا، تو اس کی والدہ سے چل کر پوچھا کہ سلیمان آج نماز میں حاضر نہیں ہوا، کیا بات ہے؟ حاضر باش آدمی تھا. تو اس کی والدہ نے کہا کہ حضرت وہ رات کو دیر تک نماز پڑھتا رہا، اور بس بدقسمتی سے صبح کی نماز کے وقت اس کی آنکھ لگ گئی. تو حضرت عمر نے اس کی تردید کی، انہوں نے فرمایا کہ ساری رات میں سو جاؤں اور صرف جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں، یہ زیادہ اہم ہے میرے نزدیک. اس کی اہمیت کم ہے، یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ساری رات سے زیادہ اہمیت ہے، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں. ان کو ڈانٹ پلائی، سمجھایا. تو وہاں تو یہ بات چلتی تھی، اس لیے سارے لوگ نماز کے پابند تھے. ہر ایک کو فکر تھی، تعلیم بھی تھی اور فکر بھی تھی، تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی باقی باتوں کا دیکھنے، جدھر آپ دیکھیں گے اس ادھر برائی نظر آئے گی، ظلم نظر آئے گا، قتل نظر آئیں گے، زنا، چوری، ڈاکے، بد امنی، ہر جگہ بد امنی. آپ جتنے بھی زور سے اسلام کا نام لیں اس سے کیا بنتا ہے؟ قباحت ساری آپ کے گھروں میں گھسی ہوئی ہے، تمام منکرات تمہارے گھروں میں پائے جاتے ہیں، عدالتیں منکرات سے بھری ہوئی ہیں، انصاف کا کہیں نام و نشان نہیں ہے. تو یہ بات اللہ نے بیان فرمائی، اور یہ ہے اسلامی حکومت کا ایک یعنی ایک نقشہ اللہ نے دیا. یہ اسلامی حکومت ہوگی وہاں یہ بات ہوگی. یہ باتیں اگر نظر آتی ہیں تو دیکھ لو، کہیں کسی جگہ بھی نظر نہیں آئیں گی دنیا میں. خلفائے راشدین کے زمانے اور بعد میں جستہ جستہ بعض جگہوں میں اس کا اثر رہا ہے، ورنہ نہیں ہے. مجموعی طور پر ملوکیت کا شکار ہو گئے مسلمان، ڈکٹیٹرشپ کا شکار ہو گئے، جبر و استبداد کا شکار ہو گئے، ایک طبقہ مظلوم ہو گیا، بے حد نادار ہو گئے، بہت سے لوگ مجبور ہو گئے، اور نیکی مغلوب ہو گئی، شر کو غلبہ حاصل ہو گیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی دنیا میں کمزور ہو گیا بہت زیادہ، مناکیر ہی مناکیر کو ابھار اور اچھالا جاتا ہے جہاں بھی ہے، اس کو جس جگہ دیکھیں، جس سلطنت کا مطالعہ کر لیں، دیکھ لیں حالات. تو یہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا، اور اس وعدے کو اللہ نے پورا کیا ان لوگوں کے ہاتھ پر جن کو ناحق گھروں سے نکالا گیا تھا. یہ درمیان میں ذکر کر دیا، اور اسلامی نظام کا وہ سارا خاکہ بیان کر دیا کہ اگر خدا تعالی مسلمانوں کو، صحیح مسلمانوں کو اگر دنیا میں اقتدار دے، پھر وہ یہ کام کریں گے، ان کے ہاتھ میں یہ باتیں ہوں گی، ظلم نہیں ہوگا، عدل ہوگا، فقر و فاقہ لوگوں میں نہیں ہوگا، ہر ایک کو کھانے کو میسر ہوگا، ایسا نظام وہ قائم کریں گے، منکرات نظر نہیں آئیں گے، معروف ہر جگہ نظر آئے گا، خدا کے ساتھ تعلق درست ہوگا، مخلوق کے ساتھ بھی درست ہوگا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو صحیح معنی میں ادا کریں گے. وہاں تو یہ باتیں ہوں گی ہر زندگی کی ہر سطح پر. تو اللہ تعالی نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ مسلمان یہ کمزور ہیں، اور کافروں کو اس وقت غلبہ ہے، لیکن اللہ تعالی اگر ان کو اقتدار دے گا تو یہ آخر کار غالب ہوں گے، تو یہ اللہ کے دین کو قائم کرنے والے ہوں گے. ایک مدت دراز تک یہ بات رہی، بعد میں حالات دوسری قسم کے رخ اختیار کر گئے اور تبدیلی پیدا ہوگی. آج ہم انحطاط کے دور میں ہیں، بے حد انحطاط، جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کتنے انحطاط میں مسلمان جا رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، کیونکہ مکی زندگی کے آخری دور میں تکلیفیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، کیونکہ اس کے بعد ہجرت کرنی پڑی اور بہت مصائب اور مشکلات کا سامنا ہوا. ارشاد ہوتا ہے اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ اطمینان رکھیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، آپ سے پہلے، ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا، قوم عاد نے جھٹلایا ہود علیہ السلام کو، قوم سمود نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، ابراہیم علیہ السلام نے، سارے ملک والوں نے، بادشاہ سے ادنا ترین انسانوں تک ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کو فنا کرنے کی کوشش کی، اور لوط علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کے ساتھ بڑی بدسلوکی کی، اور اسی طرح وہ مدین کے رہنے والوں کا حال بھی آپ نے پڑھ لیا ہے. جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی انہوں نے بھی ان کو جھٹلایا. موسیٰ علیہ السلام کی دیکھو کیسے تکذیب کی گئی. تو یہ کوئی نیا کام تو نہیں ہو رہا, یہ تو تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, یہ سب قومیں جھٹلاتی تھی. پھر ہوا کیا, املیت للکافرین, کافروں کو میں نے مہلت دی اور پھر میں نے پکڑا ان کو. مہلت دے کر اللہ تعالی نے, موقع دے کر پھر اللہ نے گرفت کی, تو فرمایا کہ پھر دیکھو اللہ کی گرفت کیسی ثابت ہوئی. اللہ نے ڈھیل دے کر آخر میں اللہ کے نبیوں کو جھٹلانے والے اور خدا کی وحدانیت کے خلاف کرنے والے لوگوں کا کیا حشر ہوا, ان کی شرارتوں کا کیا انجام ہوا. اللہ نے ہر ایک کو پکڑ کر سزا میں مبتلا کیا, صفائے ہستی سے مٹا دی. قطیا دابر القوم الذین کفروا, جڑ اکھاڑ دی اللہ تعالی نے. فرمایا دیکھو بہت سی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے, وہ ظلم کرنے والے تھے, وہاں کے رہنے والے تھے. بہت سی بستیاں ایسی ہیں, اور فایا خاویت, وہ اجڑی ہوئی ہیں, گری ہوئی ہیں اپنی چھتوں کے بل. ایسی ویرانی ڈالی اللہ تعالی نے, کہیں دشمن کو بھیج کر مسلط کر کے ویران اور برباد کر دیا. اسرائیلیوں نے جب شرارت کی اور خرابیاں کی تو اللہ نے سخت لوگوں کو مسلط کیا, عبادت خانے گرا دیے, گھر گرا دیے, اور ان کو قتل کیا, عورتوں بچوں کو لونڈیاں غلام بنایا, ملک ویران ہو گیا, بستیاں اجڑی پڑی ہوئی تھی, کوئی گرے ہوئے, کوئی آدمی کا نام و نشان نہیں مل رہا. اب وقت نصر کے حملے میں کیا ہوا, اسرائیلیوں کو بھیڑ بکری کی طرح آگے چلا لگا کر لے گیا وہاں بابل. چلو وہاں 100 سال تک ذلت کا دور گزارا اس قوم نے, پورا 100 سال پیچھے بستیاں اجڑی ہوئی ہیں, بڑے ویران پڑی ہوئی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ حال تھا. ایسے ہی دوسرے مواقع کے اندر بھی کہیں خدا نے دشمن کو مسلط کر کے ویرانی ڈالی, اور کہیں اوپر سے آپ نازل کی, ایسی سارا نظام درم بر, زلزلہ بھیج دیا, طوفان بھیج دیا, کہیں سیلاب بھیج دیا, ویران کر دیا, تباہ کر دیا. تو بہرحال فرمایا کہ دیکھو بہت سی بستیاں ظلم کرنے والی تھی ہم نے. یہ تنبیہ کی جا رہی ہے, عرب کے لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے, تم کس خیال میں کرتے ہو, اللہ کے پاک نبی کی تکذیب کرتے ہو. پہلے لوگوں کا حال دیکھو کیا حشر ہوا ان کا. بہت سے کنویں ویران پڑے ہوئے, محلات اجڑے ہوئے پڑے ہوئے, کوئی بسنے والا وہاں نہیں. ایسی حالت, یہ کنواں جو تھا پرانی زندگی میں بڑی علامت ہوتی, آج کل تو دوسرے ذرائع ہو گئے ہیں, نلکے وغیرہ لگ گئے ہیں, پمپ آ گئے ہیں, لیکن پہلے کنویں ہوتے تھے, آبادیوں میں کنویں ہوتے تھے جس سے پانی لوگ حاصل کرتے تھے. ویران پڑے ہوئے ہیں, وہاں کوئی رسی ڈالنے والا نہیں ہے, ڈول نکالنے والا نہیں, وہاں اجڑے پڑے ہوئے ہیں. محلات ایسے ہیں ویران پڑے ہوئے ہیں, کوئی بسنے والا نہیں ہے, کھنڈر بن گئے. اللہ نے ان کو سزا کے طور پر ہلاک کر دیا اور اجاڑ دیا. تنبیہ کی جا رہی ہے, تم بھی اگر تکذیب کرو گے تمہارا حشر بھی وہی ہوگا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. عرب والوں کا کیا حشر ہوا, جنگیں لڑی انہوں نے, کیا ہوا, خدا نے مغلوب کیا, بڑے بڑے ائمہ کفر مارے گئے, ختم ہو گئے, باقیوں نے آخرکار اسلام قبول کیا اور ہلکا بگوش اسلام ہو کر سعادت مندی کے اندر چلے گئے. اور پرانے جتنے بڑے بڑے کھنکھار تھے سب ظالم, سب ختم ہو کر رہ گئے. کچھ بھی کہا, ان کی دولتیں تقسیم ہوئی, مال غنیمت بنا. ابو جہل کا وہ اونٹ جو جس کی ناک میں اس نے سونے کی وہ نکیل ڈالی ہوئی تھی, حضرت عمر نے اس کو اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے بھیجا, ہدی کر کے بھیج دیا, نیاز ہے اللہ کب ملے جا اس کو. تو یہ حال اللہ تعالی نے بیان فرمایا, نافرمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دی گئی ہے کہ دیکھو اگر آپ کو یہ جھٹلاتے ہیں تو پہلے دیکھو ان تمام قوموں کا حال. نمونے کے طور پر چند قوموں کا ذکر کیا, یہ سب جھٹلاتے تھے اللہ کے نبیوں کو, پھر ان کا کیا عشر ہوا وہ بھی قرآن میں مذکور ہے اور کچھ حالات تاریخ نے بھی محفوظ کیے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي فی الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. أفلم يسيروا کیا یہ لوگ نہیں چلے زمین میں, بس ان کے لیے دل ہوتے ایسے جن کے ساتھ وہ سمجھتے, یا کان ہوتے جن کے ساتھ وہ سنتے, بے شک قصہ یہ ہے کہ نہیں اندھی ہوتی آنکھیں لیکن اندھے ہوتے ہیں دل جو سینوں میں ہیں, اور جلدی طلب کرتے ہیں یہ لوگ آپ سے عذاب, اور ہرگز اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا, اور بے شک ایک دن تیرے پروردگار کے پاس ایسا ہے جیسا کہ ہزار سال جس کو تم شمار کرتے ہو, اور بہت سی بستی ایسی ہیں کہ میں نے مہلت دی ان کو اور وہ ظلم کرنے والے تھے, پھر پکڑا میں نے اس کو اور میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. آپ کہہ دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اے لوگو بے شک میں تمہارے لیے ڈر سنانے والا ہوں کھول کر, بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش ہے اور روزی ہے عزت والی, اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کو معاجزین ہرانے کے لیے یہی لوگ ہیں دوزخ والے. پہلے جہاد کی اجازت اور مظلوم آل ایمان کی مدد, اور پھر یہ کہ اگر ان مظلوم ایمان والوں کو جن کو ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے اگر اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں اختیار دے گا تو پھر وہ زمین کے اندر نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ کو ادا کریں گے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں گے, یہ ان کا شیوا ہوگا اور یہ ان کا نظام حکومت ہوگا جن میں یہ باتیں ہوں گی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تکذیب کرنے والوں کو تنبیہ فرمائی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء کو تسلی دی ہے کہ یہ تکذیب والا معاملہ نیا نہیں ہے, یہ گزشتہ قومیں بھی تکذیب کرتی تھی, اللہ نے مہلت دے کر پھر ان کو مبتلا عذاب کیا. بہت سی بستیوں کے رہنے والے جو ظالم تھے اب وہ بستیاں بعد میں ویران ہوئی اجڑی گری ہوئی پڑی تھی اپنی چھتوں پر, کنویں معطل تھے, محلات ویران تھے, اللہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا. ویران کر دیا جو نافرمانی کرنے والے تھے. ان لوگوں کا بھی حال یہی ہوگا, یہ جو تکذیب کرتے ہیں. اللہ نے ان کو مزید تنبیہ فرمائی, افلم یسیرو فی الارض, کیا یہ لوگ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے؟ کیونکہ چل پھر کر دیکھنے سے بسا اوقات انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے, جب معلومات حاصل ہوتے ہیں, جب کچھ قوموں کے حالات معلوم ہوتے ہیں, جب پرانے کھنڈرات نظر آتے ہیں, تو انسان کو کچھ نہ کچھ غور و فکر کا موقع ملتا ہے. اجڑی ہوئی بستیاں ویران یہاں دکھائی دیتی ہیں, وہاں عبرت کا سامان ہوتا ہے. تو زمین میں یہ چلتے پھرتے نہیں کہ ان کو کچھ معلومات ہو. تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بارے میں فرمایا, یہ لوگ گزرتے ہیں بڑی شاہراہ پر. جو بڑی شاہراہ ہے یہ جو مکے سے شام تک جاتی ہے, فرمایا اس پر کئی ایسے جگہیں آتی ہیں کہ جن میں پہلے بڑی بڑی قومیں آباد تھی, ان کے کھنڈرات بھی نظر آتے ہیں. تو کیا یہ لوگ عبرت نہیں حاصل کرتے, غور نہیں کرتے؟ فرمایا زمین میں کیا یہ سیر نہیں کرتے کہ فتکون لهم قلوب, ان کے دل ہوں جن کے ساتھ سمجھتے ہیں لوگ, ایسے دل ہوں جن کے ساتھ سمجھتے ہیں انسان, سوچتے ہیں, یا کان ہوں ایسے جن کے ساتھ سنتے ہیں. یہ تباہ شدہ مقامات یا وہ قومیں جو پہلے بڑے ساز و سامان کے ساتھ دنیا میں آباد تھی, ان کے مقامات کو دیکھ کر یہ غور و فکر حاصل کریں, غور و فکر کریں. ان کے ایسے دل ہوں جو یہ سوچنے والے ہوں, اور ایسے کان ہوں جو بات کو سننے والے ہوں, اور کان کھل جائیں ان کے جب یہ دیکھیں کہ یہ لوگ بھی اسی طرح تھے جس لیے ہم آج اکڑ دکھا رہے ہیں اور تکبر کر رہے ہیں اور تکذیب کر رہے ہیں, جھٹلا رہے ہیں. یہ لوگ بھی ایسے تھے, ان کا کیا شروع ہوا؟ تو فرمایا کہ ان قصہ یہ ہے کہ آنکھیں تو اندھی نہیں ہوتی, اکثر دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں رکھے ہوئے ہیں. آنکھیں تو دیکھتی ہیں لیکن دل جو ہے وہ غور نہیں کرتے, اور دل اندھے ہو جاتے ہیں. یہ دل کا اندھا ہونا یہ بہت زیادہ ہی خطرناک معاملہ ہے. کوئی فرد اگر اندھا ہو جائے تو وہ ایک بات ہوتی ہے, اور جہاں قومیں اندھی ہو جاتی ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف میں نوح علیہ السلام کی ساری قوم کے بارے میں فرمایا, قومن عمین, ساری قوم اندھی تھی, کسی کے دل میں آنکھیں نہیں تھی دیکھنے. پوری قوم کی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندھے پن کا ذکر کیا ہے. ظاہری آنکھیں تو رکھتے تھے لیکن دل اندھے تھے, جن کے ساتھ غور و فکر نہیں کرتے تھے, اور کان بھی ایسے جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں تھے. گویا کہ کان بوجھل تھے, ان میں ڈانٹ لگے ہوئے تھے, بند تھے, وہ کوئی بات نہیں سنتے تھے. تو فرمایا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ آنکھیں تو اندھی نہیں ہوتی ظاہری, لیکن دل اندھے ہوتے ہیں. دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں, انسان حقیقت کو اور سچائی کو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں, بلکہ انکار کرتے ہیں اور تکذیب کرتے ہیں, اور نتیجہ نقصان اور خسران کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور کے ایک صحابی, انہوں نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے, حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ نابینا تھے، آنکھوں سے اندھے تھے، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور اللہ کا تو فرمان ہے کہ من کان فی ہادی عام فہو فی الآخرت عام، جو شخص اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. تو عرض کیا میں تو اس دنیا میں اندھا ہوں تو کیا آخرت کے اندر بھی میرا یہی حشر ہوگا؟ تو فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی، انا لا تعمل ابصار، ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن حقیقت میں دل کی آنکھیں اندھی ہوتی. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو دل کی آنکھیں نہیں رکھتے تھے دنیا میں، اندھیرے اور تاریکی میں تھے اور غلط اعتقاد جمائے ہوئے تھے، انہوں نے شرک اور کفر کا راستہ پکڑا ہوا تھا، گمراہی الحاد ضلالت کا راستہ جنہوں نے پکڑا ہوا تھا، تو وہ آخرت کے اندر بھی اندھے ہوں گے. آخرت میں ان کو کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آئے گا، وہ تاریکی والا راستہ ہی ہوگا ان کے سامنے. یہ مراد ہے، ظاہری آنکھیں مراد نہیں ہیں، کیونکہ یہ فرمایا کہ اکثر ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل کی آنکھیں اندھی ہوتی. دل اور اللہ تعالی نے کانوں کا ذکر فرمایا ہے، کان، یہ کان اور دل اور آنکھیں یہ اللہ تعالی کی بڑی نعمتیں ہیں، بے انتہا. تینوں کا ذکر ایک جگہ آتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد، یہ کان بھی اور یہ آنکھیں بھی اور یہ دل بھی، یہ اللہ کے بڑے انعامات ہیں جو انسان کو اس نے عطا فرمائے. ظاہری حواس کے اندر جو انسان کو ملے ہیں یہ خدا کی بڑی نعمتیں ہیں، بے حد. ان کے بارے میں بعض پرس ہوگی، گرفت ہوگی انسانوں سے بہت سخت، یہ چونکہ نعمتیں بھی بڑی ہیں تو ان کے بارے میں ان کی شکر گزاری کا پوچھا جائے گا، تم نے نعمتوں کو کیا شکریہ ادا کیا. کان کی نعمت تو یہ ہے کہ انسان کان سے اچھی باتوں کو سنے اور ان کو جگہ دے اپنے لیے، بری باتوں کے سننے سے گریز کرے انسان اور برا ظرف نہ بنائے اپنے قلب کو اور اپنے دماغ کو. اور آنکھ یہ اچھی چیز کو دیکھے، اور ایسی چیز کہ جس کا دیکھنا انسان کے لیے ضروری ہے. آنکھوں کے ذریعے نشانات عبرت نظر آتے ہیں، خدا کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں، اور انسان ان آنکھوں کے ذریعے کتب الہیہ کو پڑھ سکتا ہے، ایسی کتابیں جن کو اللہ نے نازل کیا ہے، قرآن کریم جیسی کتاب ان آنکھوں کے ذریعے انسان پڑھ سکتا ہے، ہدایت کی کتابیں اور نیکی کی باتیں جن پر لکھی ہوئی ہوتی ہیں ان کو پڑھ سکتا ہے. اور دل جو ہے وہ تو مرکز اخلاق ہے انسان کے اندر، اور بہت بڑی ایک حقیقت ہے جو انسان کے سینے میں اللہ تعالی نے رکھی ہوئی ہے. قرآن میں اکثر غور و فکر کا سلسلہ دل کی طرف منسوب کیا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ سوچنے کی قوت جو ہے وہ دماغ کے اندر ہوتی ہے لیکن دل کی شراکت اس کے ساتھ ہوتی ہے. اس لیے فواد عقل یہ دل کے اوپر ہی اطلاق کیا جاتا ہے. بعض جو قدیم زمانے میں گزرے ہیں، مثلا فلاسفہ، وہ یہی کہتے ہیں کہ سوچنے کی قوت قلب کے اندر ہوتی ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا بھی قول ایسا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور یہ جو اطباء لوگ ہیں وہ کہتے ہیں سوچنے کی طاقت اللہ نے دماغ کے اندر رکھی ہے, البتہ عمل کی طاقت جو ہے وہ قلب کے اندر رکھی ہوئی ہے. یہ دونوں کا اشتراک ہے. حقیقت یہی ہے کہ قلب اور دماغ دونوں شراکت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسان کے اندر دونوں قوتیں رکھی ہیں, قوت عملی بھی ہے اور قوت نظری بھی ہے. تو جہاں تک قوت نظری کا تعلق ہے وہ دماغ کی شراکت کے ساتھ قلب کو حاصل ہوتی ہے, اور جہاں تک قوت عملی کا تعلق ہے وہ دل کی شراکت کے ساتھ حاصل ہوتی ہے. جتنے اچھے عزائم ہیں اور جتنی اچھی باتیں ہیں یا بری باتیں ہیں وہ سب قلب کے اندر ہی ہوتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ جس طرح یہ ظاہری آنکھیں اس طریقے سے قلب کی بھی آنکھیں اور قلب کے بھی کان ہیں, تو وہ اندھے ہو جاتے ہیں جس وقت انسان گمراہ ہوتے ہیں اور صحیح راستے کو چھوڑتے ہیں. تو قلب کی آنکھیں اور قلب کے کان یہ اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی نے یہ فرمایا اگر یہ بہرے اور اندھے نہ ہوں تو قدرت کی نشانیاں نظر آئیں, قوموں کے حالات جو سامنے گزرتے ہیں وہ نظر آئیں اور غور و فکر انسان کرے. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دل کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور دل کے کان بند ہوتے ہیں, اس واسطے انسان سنتے ہی نہیں اور غور ہی نہیں کرتے, غفلت میں پڑے رہتے ہیں, نتیجہ خرابی کی صورت میں سامنے آئے گا. ارشاد ہوتا ہے لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں, طلب کرتے ہیں جلدی عذاب. آپ مشرق لوگ اور نافرمان لوگ کہتے تھے جلدی عذاب کیوں نہیں لاتے آپ, عذاب آنا تو کب آئے گا, قیامت کب آئے گی, فلاں بات کب ہوگی, متا عزل وعدو, یہ وعدے کب پورے ہوں گے. فرمایا لن یخلف اللہ وعدہ, اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ تو ہرگز اس کے خلاف ورزی نہیں کرے. نافرمانوں کو سزا دینے کا اس نے وعدہ کیا ہے, وعید سنائی ہے, وہ وقت پر آئے گی. خدا وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. باقی یہ کہ اس کا آنا, عذاب کا آنا اور قوم کا عذاب میں مبتلا ہونا, یہ اللہ کی مصلحت پر موقوف ہے. وہی وقت جانتا ہے کس وقت اس قوم کو سزا دینی چاہیے, کس وقت ان کو تکلیف میں مبتلا کرنا چاہیے, وہی بہتر جانتا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ زمانے کی گردش کا بھی حال اللہ نے سمجھا دیا. انسان تو جلدی میں چاہتے ہیں, وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ, ایک دن تیرے پروردگار کے پاس ایسا ہے جیسا کہ ہزار سال جس کو تم شمار کرتے ہو. وہاں تو ایسا اوقات کی تقسیم کا حال ایسا ہے, تم جس کو ہزار سال شمار کرتے ہو وہاں ایک دن کے برابر ہے. تو تم جلدی میں جاتے ہو کہ جلدی سزا ہے, حالانکہ وہاں مہلت ہوتی ہے, تاخیر ہوتی ہے. تمہارے ہاں کا ہزار سال وہاں کا ایک دن برابر ہے. اور سورہ معارج کے اندر قیامت کے دن کے بارے میں 50,000 سال کا ذکر, 50,000 سنہ تمہارے 50,000 سال کے برابر ہوگا. یہ جو درازی ذکر کی اللہ تعالی نے, مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دن کی درازی کس طرح ہوگی, 50,000 سال کے برابر. بعض فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں پر شدت کے لحاظ سے درازی معلوم ہوگی, جب تکلیف زیادہ ہوتی ہے پھر وقت کے اندر بھی درازی معلوم ہوتی ہے اور شدت کی بنا پر. اسی لیے آل ایمان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان پر یہ وقت بہت مختصر گزر جائے گا, جیسے کہ 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے مثلا, لیکن نافرمانوں کے حق میں وہ 50,000 سال کی بدازی والا ہوگا شدت کی وجہ سے. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جیسا کہ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے اندر اور دن رات کے اندر تفاوت یہاں پایا جاتا ہے. بعض افق کے اعتبار سے دن اور رات کے اندر درازی ہے، بعض کے اندر نہیں. خط استوا پر جو لوگ رہتے ہیں یا اس کے قریب جو رہتے ہیں تو وہاں ایک دن ہوتا ہے 24 گھنٹے کا، ایک دن رات دونوں 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں. لیکن قطب شمالی پر ایک دن ہوتا ہے، ایک دن اور رات ایک سال کا ہوتا ہے. آخر یہ تو ایک ہی نظام ہے، اس کے اندر اتنا تفاوت ہو گیا. قیامت بھی ہو سکتا ہے کہ بعض کے لحاظ سے وہ اس میں سورج کی حرکت میں اتنی سستی ہو کہ وہ 1,000 سال کے برابر ہو جائے، اور بعض کے اعتبار سے وہ 50,000 سال کے برابر ہو. جیسا ہمارے یہاں یہ تفاوت ہوتا ہے، ڈنمارک کے پیچھے اور بعض علاقے جو ہیں وہ وہاں 2 مہینے کا دن رات 2 مہینے کے برابر ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں جو خط استوا کے قریب رہتے ہیں وہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. اور ادھر قطب شمالی میں بالکل انتہا میں چلے جائیں تو وہاں 6 مہینے کا رات اور 6 مہینے کا دن ہوتا ہے، سال کا تفاوت ہوتا ہے. یہ افق کے اعتبار سے بھی یہ بات ہو سکتی ہے، یا شدت کے اعتبار سے بھی یہ بات ہو سکتی ہے، اس کے اندر اتنی درازی معلوم ہو. تو فرمایا کہ اللہ تعالی کے کام تو ایسے ہیں، 1,000 سال کے بعد جو تم شمار کرتے ہو تمہاری گنتی میں اور شمار میں 1,000 سال ہوتا ہے، وہاں ایک دن کے برابر ہوتا ہے. جیسا حدیث میں فرمایا کہ جو فقراء مہاجرین ہوں گے وہ دولت مندوں سے